Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, πρέπει να σας πω πριν από λίγη ώρα, ο ΕΟΔΗ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία υπάρχει διαβεβαίωση ότι με βάση τα όσα λέει οι Κινέζοι βέβαια, με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα από την Κίνα, δεν υπάρχει νέα παραλλαγή, δεν αναφέρεται η ύπαρξη νέας παραλλαγής του κορονοϊού και η κατάσταση εκεί δεν προκαλεί ανησυχία. Αυτά λέει η ανακοίνωση του ΕΟΔΗ με αφορμή τα δρακόντια μέτρα κατά της πανδημίας που έχουν ληφθεί στην Σανγκάη. Είναι πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι ο ΕΟΔΗ ξέρει τι γίνεται στην Κίνα. Θα ήταν πιο καθησυχαστικό να ξέρει τι γίνεται στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα αυτό το οποίο συμβαίνει και το ξέρει βεβαίως ο ΕΟΔΗ είναι ότι σήμερα έχουμε άλλους 63 νεκρούς από την πανδημία. Αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα είναι να έχουμε μέχρι αυτή την ώρα 28.652 θύματα, 28.652 θύματα από την έναρξη της πανδημίας. Αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα, όχι στη Σανγκάη, όχι στην Κίνα, είναι από την πρώτη του μηνός, μέσα στο μήνα Απρίλη, να έχουμε ήδη 1.142 νεκρούς. 1.142 νεκρούς. Και αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα, όχι στην Κίνα, είναι από την 1η-1η του 2022, δηλαδή εκείνες ακριβώς τις μέρες που μας έλεγαν ότι σε 2-3 εβδομάδες θα έχει τελειώσει η πανδημία, έχουν καταμετρηθεί 7.862 νεκροί. 7.862 νεκροί μέσα στο 2022 από τον κορονοϊό. Και βεβαίως προσπερνάμε το γεγονός ότι όταν έρχονται εικόνες από τη Σανγκάη, με σοκαριστικές πραγματικά εικόνες, από τον τρόπο με τον οποίο εκεί οι δυνάμεις ασφαλείας αντιμετωπίζουν τον πληθυσμό στο πλαίσιο των μέτρων που παίρνουν, αυτών των δρακόντιων μέτρων της καραντίνας, προσπερνάμε το γεγονός ότι σε αυτή την περίπτωση οι Κινέζοι είναι δικτάτορες, διότι όταν πρόκειται για την Κόσκο, δεν είναι δικτάτορες, είναι επενδυτές. Και προσπερνάμε βεβαίως και εικόνες εδώ από την Ελλάδα, αντίστοιχες, ανάλογες. Θυμάστε εκεί στη Νέα Σμύρνη, τι είχε γίνει πέρυσι. Θυμάστε εκείνους τους καλούς, δεν είναι αστυνομία, αυτοί δεν είναι αστυφυλάκες, μπάτσι είναι, που έσπαγαν στο ξύλο τους ανθρώπους, εκείνο το πιτσιρικά. Αυτά. Ξαναλέω λοιπόν, μέσα στον Απρίλη έχουμε 1.142 νεκρούς, αλλά δεν τρέχει τίποτα. Είναι σαν να μην τρέχει τίποτα. Άλλωστε έβγαλαν και ανακοίνωση, έχουν κηρύξει τη λήξη της πανδημίας. Γιατί συμβαίνει λοιπόν αυτό? Γιατί ενώ έχουν ανακοινώσει 3-4 φορές ότι είμαστε στο τελευταίο μίλι, μετράμε χιλιάδες νεκρούς. Μετράμε λοιπόν χιλιάδες νεκρούς σε ό,τι αφορά την πανδημία, διότι οι άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίζονται ως άριστοι μωυσίδες την κατάσταση έχουν την άποψη ότι εντάξει, βεβαίως ως προς τους νεκρούς δεν τα πήγαμε και τόσο καλά, σώσαμε όμως τον τουρισμό. Τη θυμάστε βεβαίως αυτή την απάντηση, έτσι, που είχε δώσει ο κύριος Μητσοτάκης στο Χατζη Νικολάου, όταν του είπε «Μα είχαμε 16.000 νεκρούς μες το 21, ναι, αλλά πήγαμε πολύ καλά στον τουρισμό», απάντησε ο κ. Μητσοτάκης. Γιατί λοιπόν έχουμε φτάσει στο σημείο να καταμετρώνται 3.000 κρούσματα, λέει, ανακοίνωσε χτες ο ΕΟΔΗ, και την ίδια ώρα να έχουμε 63 νεκρούς σήμερα, 70 χτες, 80 προχτές. διότι αυτό το οποίο ζούμε είναι το αποτέλεσμα το 2021 εν μέσω πανδημίας να έχουν μειώσει τις δαπάνες για την υγεία κατά 570 εκατομμύρια και το 2022 να έρχονται και να μειώνουν τις δαπάνες για την υγεία εν μέσω πανδημίας πάλι κατά 279 εκατομμύρια επιπλέον. Και βεβαίως αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται την κατάσταση η οποία έχει μετατραπεί σε ένα ανίποτο θανατικό, ένα θανατικό που φέρνει την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις των απολειών σε ό,τι αφορά τους νεκρούς από την πανδημία ανά εκατομμύριο πληθυσμού στον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη, είναι το αποτέλεσμα του γεγονότος ότι αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται με όρους αγοράς αυτή την υγειονομική κρίση αρνούνται, όπως θυμάστε, πεισματικά μάλιστα, την επίταξη και χωρίς καμία αποζημίωση των μεγάλων ιδιωτικών νοσηλευτηρίων. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν την πολιτική ευθύνη για το γεγονός ότι αφήνονταν ασθενείς να νοσηλεύονται και να πεθαίνουν διασωληνωμένοι σε κοινούς θαλάμους, εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας. Άλλωστε, δεν είχαν και μελέτες οι άνθρωποι για το αν αυτοί οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι έχουν ανάγκη μονάδας εντατικής θεραπείας. Ό,τι συμβαίνει στη χώρα λοιπόν εδώ και 2 χρόνια συμβαίνει σε ένα υποστελεχωμένο εθνικό σύστημα υγείας το οποίο μετρά 30.000 κενές οργανικές θέσεις σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και τούτο βεβαίως πριν από την πανδημία. Και αυτό το οποίο κάνουν για να διαχειριστούν την κατάσταση αυτής της πολεμικής, όπως οι ίδιοι την έχουν βαφτίσει, κρίσης, είναι να εξαναγκάζουν με εντέλεσθε γιατρούς άσχετων ειδικοτήτων να διαχειρίζονται τους ασθενείς των κλινικών COVID με αποτέλεσμα την ελλιπή παρακολούθηση και υποθεραπεία των ασθενών αυτών. Και όλο τούτο, επαναλαμβάνω, σε συνδυασμό με ένα κουρασμένο, με ένα εξαντλημένο, με ένα ελάχιστο νοσηλευτικό προσωπικό αναβάρδια, το οποίο αποτελεί την σταθερή εικόνα της κατάστασης στην οποία έχει περιπέσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν αύξησαν λοιπόν στο βαθμό που το απαιτούν οι ανάγκες τις πραγματικές κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας. Υπενθυμίζω ότι η χώρα μας βάσει του πληθυσμού της και των προδιαγραφών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έπρεπε να έχει 2.500 κλίνες ΜΕΘ και 1.000 κλίνες μονάδων αυξημένης φροντίδας. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο σημείο να έχουμε καθημερινά ακόμα και πάνω από 100 ασθενείς που να ήταν διασωληνωμένοι και νοσηλεύονταν σε κοινούς θαλάμους. Έχουμε λοιπόν μια στελέχωση ταυτόχρονα των κλινών ΜΕΘ ελλιπέστατη, κυρίως σε νοσηλευτικό προσωπικό. Οι γιατροί μας έχουν ενημερώσει ότι μια νοσηλεύτρια για 2-3 ασθενείς ήταν η φροντίδα η οποία μπορούσε να υπάρχει με βάση το σύστημα, έτσι όπως το έχουν καταρακώσει οι κυβερνώντες και οι σημερινοί και οι χτεσινοί, με αποτέλεσμα πέρα από την ελλιπή παρακολούθηση να έχουμε και το φαινόμενο της διασποράς των ενδονοσοκομιακών λοιμόξεων που επίσης αποτελούν σημαντική αιτία θανάτου. Έχουμε επίσης την μετατροπή σχεδόν όλων των νοσοκομείων μέσα σε αυτό το διάστημα αποκλειστικά νοσηλείας COVID, με συνέπεια αφενός την πλεονάουσα αθνητότητα. Αφετέρου έχουμε και την διοχέτευση κυρίως χειρουργικών ασθενών στις ιδιωτικές κλίνες που βεβαίως τι κάνουν, κερδοσκοπούν και θησαυρίζουν. Ό,τι ζούμε σήμερα είναι αποτέλεσμα της αποδυνάμωσης των όποιων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας υπήρχαν, με τη μετακίνηση του προσωπικού στα νοσοκομεία, αντί δηλαδή να τις ενισχύσουν όπως θα έπρεπε, για να αποτελούν τον κύριο πυλώνα αντιμετώπισης της πανδημίας. Και βεβαίως καθυστέρησαν 1,5 χρόνο να φέρουν ακόμα και αυτά τα μονοκλονικά που λέγανε, τα οποία δεν ξέρουμε και σε ποια φάση βρίσκονται. Και όλα ετούτα είναι η αιτία των καθημερινών θανάτων που πλέον αποτελούν 14η είδηση και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μεγάλη εβδομάδα, μεγάλος ο Γολγοθάς, μεγάλα τα πάθη, μεγάλη η ακρίβεια. Έχουμε ένα ντόμινο ανατιμήσεων σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, τα οποία παίρνουν την ανηφόρα των ανήφορων σε ό,τι αφορά τις τιμές τους, και τούτο πυροδοτείται από τις αυξήσεις στην ενέργεια. Για το ποια είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά την οικονομική δυνατότητα του ελληνικού πληθυσμού, καταγράφεται στο Ευρωβαρόμετρο. Ελπίζω ότι αποδέχονται ως ειλικρινή αυτά τα στοιχεία, αυτοί οι οποίοι μας κυβερνούν. Σύμφωνα λοιπόν με το Ευρωβαρόμετρο για τους μήνες Γενάρη-Φλεβάρη του 2022, καταγράφεται ότι 9 στους 10 Έλληνες πολίτες βλέπουν ότι η οικονομική κατάσταση και η συνολική, αλλά και η δική τους, είναι τραγική. Το ποσοστό των Ελλήνων που δηλώνουν ότι η ποιότητα ζωής τους έχει υποστεί επιδείνωση είναι το υψηλότερο της έρευνας σε ό,τι αφορά το Ευρωβαρόμετρο σε επίπεδο, επαναλαμβάνω, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 85% είναι το ποσοστό των Ελλήνων που δηλώνουν ότι έχει επιδεινωθεί η ποιότητα ζωής τους. Το τραγικό στοιχείο της έρευνας είναι ότι έχουμε ένα ποσοστό που στην Ελλάδα φτάνει το 77%, το οποίο δηλώνει ότι δυσκολεύεται να πληρώσει τους μηνιαίους λογαριασμούς. Το αντίστοιχο ποσοστό σε επίπεδο ευρωπαϊκού μέσου όρου είναι 33%. Στην Ελλάδα είναι το 77% το ποσοστό των Ελλήνων που λέει δεν μπορούμε να πληρώσουμε τους μηνιαίους λογαριασμούς. Αυτά συμβαίνουν σε συνθήκες ενός πληθωρισμού που φλερτάρει με το 9%, φλέρταρε τον προηγούμενο μήνα, 7,2 τον προπροηγούμενο, 6,2 πριν, 5,2 νωρίτερα. Ανατιμήσεις οι οποίες καταγράφονται στον δείκτη καταναλωτή που έχουν ξεπεράσει το 7,5% στο ψωμί, στα δημητριακά, πάνω από 6% στα κρέατα, πάνω από 8% στα γαλακτοκομικά, γύρω στο 20% στα λάδια, γύρω στο 8% στα φρούτα, και μιλάμε για εξωφρενικές ανατιμήσεις σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό. Έχει καταγραφεί με βάση, ξαναλέω, τον πληθωρισμό τον Μάρτιο, το δείκτη τιμών καταναλωτή, μια κατάσταση που περιγράφεται στον ηλεκτρισμό με αύξηση 79,3% ανατίμηση μέσα σε ένα χρόνο, φυσικό αέριο 68,3%, πετρέλαιο θέρμασης 58,5%. Και βεβαίως αυτοί οι οποίοι ευθύνονται για αυτή την κατάσταση είναι οι υπέρμαχοι, οι χειροκροτητές της ελεύθερης αγοράς, του ελεύθερου ανταγωνισμού, μπούρδες, ξέρετε, αυτό το σύστημα λέγεται καπιταλισμός, και αυτοί που το υπηρετούν, οι άριστοι του, προσπαθούν να βρουν κάθε φορά άλοθη για αυτή την κατάσταση. Το άλοθο το οποίο ψάχνουν τώρα να βρουν είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Η πραγματικότητα βέβαια είναι εντελώς διαφορετική, διότι αυτή η κατάσταση της λαιλασίας, της κερδοσκοπίας, του μαυραγωρητισμού προϋπάρχει της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τα στοιχεία έρχονται επίσης από έναν ακόμα αδέκαστο ευρωενωσίτικο μηχανισμό, την Eurostat. Τι λέει η Eurostat? Η Eurostat λοιπόν λέει ότι η Ελλάδα είναι στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά το κατακεφαλήν ακαθάριστο προϊόν. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι για το 2021, προσέξτε, όχι το 2022, μιλάμε προ-πολέμου. Για το 2021 λοιπόν, όπως καταγράφεται στις μονάδες αγοραστικής δύναμης, είμαστε η δεύτερη καλύτερη. Η πρώτη καλύτερη είναι η Βουλγαρία. Αυτή είναι η οποία καταλαμβάνει την χειρότερη θέση σε σχέση με τα 27 κράτη-μέλη. Η αμέσως επόμενη είμαστε εμείς. Είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα λοιπόν βρίσκεται δραματικά χαμηλότερα του ευρωενωσιακού μέσου όρου σε ό,τι αφορά το κατακεφαλήν ΑΕΠ των Ελλήνων. Είναι λοιπόν η Ελλάδα, βεβαίως, σε ό,τι αφορά το περσινό κατακεφαλήν ΑΕΠ των Ελλήνων, κατά 35% χαμηλότερο αυτό σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με άλλα λόγια, η Ελλάδα σε ό,τι αφορά τις μονάδες αγοραστικής δύναμης του λαού της βρίσκεται στην δεύτερη χειρότερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσέξτε, για το 2021. Από όσο ξέρω, δεν είχαμε πόλεμο το 2021. Και την ίδια ώρα που συμβαίνουν αυτά, έχουμε τα υπερκέρδη των εταιριών της ενέργειας να αυξάνονται, να πολλαπλασιάζονται. Έχουμε αυτούς οι οποίοι πλουτίζουν και κερδοσκοπούν να συνεχίσουν να το κάνουν. Στην Ελλάδα έχουμε επικοινωνιακή βέβαια διαχείριση του θέματος, διότι αν και εφόσον και διότι και φερρυπίν και άμα δεν πάρθει, λέει, η απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τότε θα έρθουν οι Μωυσίδες και τι θα κάνουν. Τότε θα πάρουν εθνικά, λέει, μέτρα. Εν τω μεταξύ, ήδη κάποιοι άλλοι έχουν πάρει μέτρα. Για παράδειγμα, είναι 11 ευρωπαϊκές χώρες που έχουν μειώσει τους φόρους και το ΦΠΑ στα καύσιμα. Έχουμε 8 ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες έχουν ρυθμίσει τιμές ενέργειας στο επίπεδο της λιανικής τιμής. Έχουμε 5 οι οποίες έχουν κάνει παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά τις χονδρικές τιμές της ενέργειας, και βεβαίως έχουμε 7 οι οποίες έχουν φορολογήσει και τα κέρδη αυτών οι οποίοι πλουτίζουν και κερδοσκοπούν. Και βέβαια δεν περίμεναν τις ανεξάρτητες αρχές, που περιμένει εδώ ο κύριος Μητσοτάκης να προσδιορίσει τα κέρδη, λέει, εκείνων οι οποίοι μαυραγορητούν. Υπάρχει τέτοιο ρήμα? Αν δεν υπάρχει, να το βρούμε. Α, ναι, ξέχασα να σας πω ότι ακόμα παραμένουμε στη φάση που οι καλοί μας κυβερνώντες βεβαίως δηλώνουν ότι στέκονται αρρωγοί για την προστασία των καταναλωτών, των Ελλήνων κτλ. Βεβαίως το σκέφτονται ακόμα, με το ενδεχόμενο της μείωσης του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής ή σε ό,τι αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Αυτό, θυμάστε, δεν μπορεί να γίνει, γιατί όσοι πηγαίνετε στο βενζινάδικο και παθαίνετε ντουφρουτζά βλέποντας τα 2 ευρώ στη βενζίνη, όταν το παθαίνετε αυτό και ζητάτε να πέσουν οι φόροι, που είναι το 60% της τιμής, τότε είστε βαποράκια εκείνων που έχουν καγέν. Ποιος τα λέει αυτά? Η κυβέρνηση τα λέει, ο αντιπρόεδρος του κόμματος που κυβερνούν τα λέει. Αυτοί τα λένε. Θα δεις τα χρώματα να αλλάζουνε και τα βουνά να σμίγουν ένα-ένα. Αγγέλοι σαν θνητοί θα σ' αγκαλιάζουνε, εχθροί θα σου μιλούν αγαπημένα. Τώρα θα πιω νερό από το ποτήρι σου, δικά σου θα είναι πια όσα δεν έχω. Θα σπρώξω ουρανό στο παραθύσου. Κι ό,τι δεν άντεχα θα το αντέχω. Τώρα θα πιάσω σπίτι στο παράδεισο. Τζάμπα οικόπεδο σε παραλία. Του έρωτα θα βάλω το πουκάμισο. Και θα νικήσω δίχως πανοπλία. Τώρα θα δεις μες της ψυχής τα υπόγεια. Τραπέζι με ψωμί, νερό και αλάτι. Τώρα που δεν υπάρχουνε διόδια. Που πέφτει σαν ζεστή βροχή αγάπη. Τώρα που δεν υπάρχουνε διόδια. Που πέφτει σαν ζεστή βροχή αγάπη. Όχι, Λευτέρη μου, δεν είναι για όλους το ίδιο, όπως μου γράφεις, γιατί ξέρεις, σε μια περίοδο που εξανεμίζεται το εισόδημα, το λαϊκό εισόδημα, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι την περνάνε καλά. Οι, εν πάση περιπτώσει, έχουν βρει τον τρόπο για να ισοσκελίζουν τα χαμένα, αν έχουν αυτοί ποτέ χαμένα, σε σχέση με τα κερδισμένα. Για παράδειγμα, οι εφοπλιστές μας, αυτό που κάνουν και αυτό το διάστημα είναι να βάζουν φωτιά για μια ακόμα φορά στα εισιτήρια και στα ναύλα των ακτοπλοϊκών γραμμών. Πρόσεξε τώρα. Αν δει κανείς το διάστημα από το 10 μέχρι το 19, εκεί είχαμε αυξήσεις στα εισιτήρια, όταν όλοι οι άλλοι είχαν μειώσεις μισθών, μειώσεις συντάξεων κτλ. Αυτοί αύξησαν τα εισιτήρια κατά 40%. Τώρα, αυτό το χειμώνα που πέρασε, είχαμε νέες αυξήσεις. Από 5 έως 16%. Και τώρα λοιπόν, τώρα που μιλάμε, πριν την έναρξη της καλοκαιρινής περίοδου, έχουν εκτοξεύσει πάλι τις τιμές με αυξήσεις που ξεκινάνε από 10% και φτάνουν μέχρι 41%. Π.χ. το εισιτήριο για να πας στην ΚΟ τώρα είναι αυξημένο κατά 41% από ό,τι ήταν πριν. Τώρα δεν ξέρω, εσύ το δέχεσαι ότι για να ταξιδέψει σήμερα μια οικογένεια, μια τετραμελής οικογένεια, για να πάει από τη Ρόδο για τον Πειραιά, μόνο για εισιτήρια, χωρίς αυτοκίνητο, χωρίς θέση στο πλοίο, δηλαδή για κατάστρωμα, να θέλει 330 ευρώ. Για να ξεκινήσει η ίδια οικογένεια από τη Λίμνο να θέλει 312 ευρώ. Από τη Σάμο 262. Από την Ικαρία 208. Αυτή είναι η κατάσταση. Και βεβαίως είναι πρόκληση να επικαλούνται ποιοι, οι εφοπλιστές, οι ακτοπλόοι, ως αιτία λέει για τις νέες αυξήσεις, την ακρίβεια λέει στα καύσιμα, όταν αυτοί, σε αντίθεση με όλους τους άλλους, με τους εργαζόμενους, με τους επαγγελματίες, με τους μικρούς επιχειρηματίες, αυτοί τι έχουν? Αυτοί έχουν αφορολόγητο πετρέλαιο. Αλλά τι άλλο έχουν, εκτός από αφορολόγητο πετρέλαιο? Έχουν και την προστασία όλων των κυβερνήσεων. Γιατί έχουν και πλήρη φορολογική ασυλία και λαμβάνουν συνεχώς τεράστιες χρηματοδοτήσεις. Μόνο για την πανδημία πήραν περί τα 79 εκατομμύρια ευρώ, που έρχεται να προσθεθεί στη σταθερή χρονιάτικη επιδότηση που εισπράττουν. Δηλαδή στα άλλα 138 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, όπως καταλαβαίνεις. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Καλόφωνο μαζί μας. Είναι ο εκπρόσωπος της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας. Κύριε Καλόφωνο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και σε όλους και σε όλες που μας ακούνε. Μήπως υπερβάλλει ο κόσμος, μήπως η κατάσταση είναι κάπως πιο διαχειρίσιμη, γιατί έχουμε και εκείνα τα αποθεματικά που έλεγε ο κύριος Τουρνάρας, μήπως η ακρίβεια δεν είναι και τόσο έντονη τελικά? Τι λέτε εσείς? Νομίζω ότι η ακρίβεια είναι πολύ πιο έντονη για τα ελληνικά νοικοκυριά, τα οποία, όπως είπατε και στην προηγούμενη. Στα προηγούμενα λεπτά σταθερά βαδίζουν να είναι η τελευταία εισαγοραστική δύναμη στην Ευρώπη με τις αυξήσεις που έχουν δεχτεί. Ήδη από πέρυσι προπολεμικά θα λέγαμε, της σημερινής κατάστασης, το ΙΝΕ της ΓΕΣΕΕ, το Ινστιτούτο, είχε αναφέρει ότι για τα ευάλωτα νοικοκυριά έχαναν από τα μέτρα του COVID το 10% σχεδόν ένα μισθό. Νομίζω ότι βαδίζουμε πλέον με τις ιστορίες του πολέμου που ζούμε, βαδίζουμε μπορεί και δύο μισθούς που θα χαθούν στο κομμάτι της ακρίβειας για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Άρα το Πάσχα που θα ζήσουμε φέτος θα είναι πραγματικά ένα μαύρο Πάσχα. Έχετε υπολογίσει πόσο πιο δαπανηρό είναι το κόστος αυτού που έχουμε συνηθίσει να λέμε πασχαλινό τραπέζι? Η έννοια πασχαλινό τραπέζι είναι λίγο μπερδεμένη, γιατί δεν είναι ακριβώς ξεκάθαρη. Ζούμε σε συνθήκες όπου, όπως γνωρίζετε, ο λύκος στην αναμπομπούλα χαίρεται, ο λύκος της εσκροκέρδειας εννοούμε, και οι άνθρωποι αυτοί έχουν ανεβάσει τα πράγματα. Απλώς ζούμε μια κατάσταση λίγο αμφίρροπη, διότι από τη μια μεριά βλέπουμε τα μικρά καταστήματα να έχουν αυξήσεις σοβαρές. Οι μεγάλοι παίζουν με όρους κράχτη και γι' αυτό κρατάνε κάποιες τιμές χαμηλές, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην δραματική μείωση του τζίρου που έχει συμβεί στην ελληνική αγορά. Αυτό ζούμε. Δεν είναι ότι μας κάνουν χάρη. Απλώς οι τιμές συγκρατώνται, θα έλεγα, σε κάποια πράγματα. Από την άλλη μεριά, τα συμπαραμαρτούντα στο πασχαλινό τραπέζι, τα συνοδευτικά πράγματα έχουν ανέβει στα αλήθεια. Όταν βλέπουμε ότι το μαρούλι έχει πάει συν 45% ακόμα και στο σούπερ μάρκετ, έχουν δραματικά ανέβει, δυστυχώς. Το γεγονός ότι όλοι οι σοβαροί αναλυτές λένε ότι αυτό το οποίο ζούμε, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με την ενέργεια, είναι μια κατάσταση που δεν είναι μια κατάσταση εβδομάδων ή μηνών, είναι μια κατάσταση χρόνων. Έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα. Ακριβώς, έχω την αίσθηση, καταρχήν επειδή ζούμε μέσα σε συνθήκες που δεν μπορούμε να ξεδιαλύνουμε την απόλυτη αλήθεια, είτε από τους μεν είτε από τους δε, να μην τους αναφέρουμε, ξέρετε ποιοι είναι, δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα συμβεί. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι στην εφοδιαστική αλυσίδα, αυτό που αφορά την τσέπη μας ως καταναλωτές, η επίδραση θα είναι πολύ πιο μακριά, διότι ξεχνάτε ότι τώρα παραγγέλνουν πράγματα, παραδείγματος χάρη, για να έρθουν το καλοκαίρι. Εάν δούμε το κομμάτι ενέργεια, τα κοντέινερ από εκεί που είχαν κατρακυλήσει στον κορονοϊό σε πολύ χαμηλά επίπεδα, σε επίπεδο σχεδόν κάτω από 300 ευρώ το κοντέινερ για να πάει στην Κίνα και να έρθει, φτάσανε μετά τον κορονοϊό, και πριν τον πόλεμο, φτάσανε τα σχεδόν τα 14.000. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό το κόστος θα το πληρώσει ο καταναλωτής. Όταν ένα πράγμα για να έκανε 7 ευρώ και τώρα κάνει 42 ή 45 ως αντικείμενο για να έρθει από την Κίνα εδώ, αν το επιμερίσουν μέσα στο κοντέινερ, τα πράγματα είναι δραματικά. Και αυτό θα φανεί στην τσέπη μας και φαίνεται ήδη. Δεδομένης λοιπόν αυτής της κατάστασης και δεδομένων των στοιχείων που μας λένε ότι μέσα σε ένα χρόνο, όπως το λέτε και εσείς προπολεμικά, η αύξηση του ρεύματος ήταν 80%. 80%. Αλλά την ίδια ώρα παζαρεύουν, πώς το λέγει ο ποιητής, αβέβαια νομίσματα για μελλοντικές εποχές, του τύπου κάποια ψίχουλα ακόμα για τους βασικούς μισθούς. Όταν μόνο το ηλεκτρικό, ξαναλέω, έχει αυξηθεί 80% πριν από τον πόλεμο. Είναι δυνατόν να βγει ο κόσμος χωρίς να μπει ένα πλαφόν σε αυτή την ιστορία? Αν δεν γίνουν αληθινές παρεμβάσεις από πλευράς κυβερνητικής, τολμηρές και πραγματικά με όρους πελατοκεντρικούς για τους καταναλωτές, ώστε να τους διευκολύνουν να ξεπεράσουν, όπως άλλες χώρες του Μεσογειακού Νότου φρόντισαν να πληρώσουν τη δικιά τους την αγορά από το κόστος της ενέργειας, γιατί το πρόβλημα ξεκινάει από την ενέργεια. Και οι ζωοτροφές είναι ένα πράγμα που έχει μεγάλο μεταφορικό κόστος και ήδη το ζούμε ότι οι ζωοτροφές έχουν ανέβει σύνολο 85%. Αλλά εμείς προχωράμε στο πασχαλινό τραπέζι, δεν τον μπερδεύουμε με την ενέργεια που είναι δραματικά αυξημένη, αλλά οι ζωοτροφές παίζουν μεγάλη. Η ελληνική μας κτηνοτροφία, γιατί όταν μιλάμε για πασχαλινό τραπέζι, γιατί είδους αρνή μιλάμε με όρους εσπροκέρδειας? Μιλάμε για αληθινό αρνή. Ελληνικό αρνί, ελληνοποιημένα αρνάκια, αρνάκια που είναι της Ευρώπης, Βουλγαρίας, Νέας Ζηλανδίας, για τι πράγμα μιλάμε? Έχουν διαφορετικό βαθμό αυξήσεων το καθένα από αυτά, αλλά όλα έχουν ανέβει. Μάλιστα. Κύριε Καλόφωνε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα είμαστε σε μια διαρκή επικοινωνία, να μας προμηθεύετε κι εσείς με στοιχεία για την πραγματική εικόνα σε ό,τι αφορά την κοινωνία και την αγορά. Διότι έχουμε πληθωρισμό πέρα από τον άλλο πληθωρισμό, έχουμε και τον πληθωρισμό των εφημισμών και των επικοινωνιακών τρίκ. Δυστυχώς είναι επικοινωνιακός και θα πρέπει οι καταναλωτές να είναι πολύ πιο προσεκτικοί. Ζούμε το μεγάλο ξεβόλεμα, θα έλεγα, από τις συνήθειές μας, με την καλή έννοια, το μεγάλο ξεβόλεμα. Βέβαια, επιβεβαιώνεται ο τίτλος του βιβλίου σας, εννοείται. Και αυτό ζούμε σήμερα, ώστε να θα πρέπει να είμαστε πολύ επιλεκτικά ψαγμένοι, ώστε να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο κύμα ακρίβειας, το οποίο επιμένουμε ότι δεν θα λήξει μέσα στο καλοκαίρι όπως μας αναφέρουν πλέον, αλλά θα τραβήξει πολύ μέσα στο 23. Κύριε Καλόφωνε, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, σας εύχομαι καλό Πάσχα σε εσάς επίσης, και σε όλους τους ακροατές. Να είστε καλά. Λοιπόν, βλέπω εδώ διάφορα μηνύματα. Μερικούς πραγματικά σας κάνω χάζι. Σας κάνω χάζι όταν πλέον έχει φτάσει στο σημείο να μην μπορείτε να είσαστε κλακαδόροι αυτού του οποίου, αυτό για το, εκείνων οι οποίοι προκαλούν αυτό το οποίο συμβαίνει, και το γυρίζετε, γινόσαστε λόγοι μετά και μάλιστα διαλεκτικοί του τύπου και εσύ τι προτείνεις. Τι προτείνω. Καταρχάς προτείνω η ενέργεια να κρατικοποιηθεί, να μην είναι η ΔΕΗ ιδιωτικοποιημένη, να μην υπάρχουν ιδιώτες πάροχοι ενέργειας, να είναι μια χώρα ανεξάρτητη σε ό,τι αφορά την παραγωγή ενέργειας και να υπάρχει μια εταιρεία η οποία να είναι πραγματικά δημόσια, έτσι ώστε να μην μετράει κέρδη για την ίδια και για τους άλλους τους ιδιώτες με τους οποίους συνεργάζεται, αλλά να μετράει κοινωνικό όφελος. Αυτό προτείνω. Μια κρατικοποιημένη ενέργεια με όρους δημόσιου συμφέροντος και με αξιοποίηση όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας, από τους ανέμους της και τους λιγνίτες της μέχρι τα πάντα. Το μόνο το οποίο αξιοποιεί η σημερινή κυβέρνηση και η προηγούμενη κυβέρνηση είναι οι γνώσεις τους στα χρηματιστήρια, που έχουν εντάξει την ενέργεια στο 100% των χρηματιστηρίων. Αυτό προτείνω. Δεν σου αρέσει? Είναι ένα άλλο σύστημα αυτό. Προφανώς και είναι ένα άλλο σύστημα. Γιατί το δικό σας το σύστημα έχει κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πάμε τώρα πέρα από την ενέργεια, έχει υπονομεύσει τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, έχει θέσει ένα αμφιβόλωτη διατροφική επάρκεια σε αυτή τη χώρα. Πότε και πού? Σε μια χώρα που το 1980 είχε θετικό αγροτικό ισοζύγιο. Τι μεσολάβησε μέχρι το 2022? Η ένταξη στο απάνεμο λιμάνι σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και τώρα εισάγουμε σπίρτα από την Τουρκία και λεμόνια από την Αργεντινή. Και ως εκ τούτου λοιπόν σήμερα δεν έχουμε μαλακό σιτάρι, γιατί όταν το 1980 είχαμε 7 εκατομμύρια στρέμματα και παρήγαγε η χώρα 2.300.000 τόνους, στο πλαίσιο της κοινής σας αγροτικής πολιτικής, για εσάς λέω, τους χειροκροτητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα 7 εκατομμύρια στρέμματα πέσαμε στο 1 εκατομμύριο και δεν παράγουμε πλέον ούτε 300.000. Τόνους μαλακό στάρι από τα 2.300.000. Το ίδιο με τις ζωοτροφές, το ίδιο με τη ζάχαρη, το ίδιο με το κρέας, το ίδιο με το γάλα. Τι προτείνω λοιπόν? Να αλλάξουν όλα αυτά προτείνω. Επίταξη των αποθεμάτων προτείνω και των εισαγωγών σε είδη διατροφής και ζωοτροφές που καταγράφεται έλλειμμα, και διάθεσή τους στην κατανάλωση και στην κτηνοτροφία χωρίς χονδρεμπορικό και βιομηχανικό κέρδος. Αυτό σας αρέσει? Πλαφόν στις τιμές λιανικής, στα βασικά είδη διατροφής, κατάργηση του ΦΠΑ, στα βασικά είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Αυτά προτείνω. Αντιλαμβάνομαι, στο δικό σου το μυαλό, αυτά είναι σοσιαλισμός. Ακριβώς αυτό είναι. Ναι, σοσιαλισμός. Εκεί που το έχετε φτάσει, δεν υπάρχει κάποια άλλη απάντηση. Μόνο σοσιαλισμός είναι η απάντηση σε αυτή την αθλειότητα και σε αυτό το μαυραγωρητισμό που ζει ο ελληνικός λαός, στο όνομα της δημοκρατίας και στο όνομα της ελευθερίας των τροϊκανών. Τι

Η Λούξεμπουργκ τους έλεγε κεφαλαιοκράτες. Ούτε βεβαίως μπορεί να υπάρξει κανένας είδους συγκόλληση του σοσιαλισμού ή βαρβαρότητα με τον αγγελικό Τραμπ, ούτε με τις συμφωνίες για τις βάσεις και με τις υποκλήσεις Αμερικάνους, ούτε με την πίστη και την υποταγή στην καπιταλιστική, να το σημειώνουμε έτσι, Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε με τα ξεπουλήματα της δημόσιας περιουσίας έχει καμία σχέση η Λούξεμπουργκ, ούτε με την κατάργηση ακόμα και του ΕΚΑΣ για τους συνταξιούχους. Τώρα εντωμεταξύ βλέπετε όσο πλησιάζουμε, δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει σε 14 μήνες από τώρα έχουμε εκπνέει η συνταγματική θητεία της παρούσας κυβερνήσεως. Θα γίνουν νωρίτερα οι εκλογές, θα γίνουν σε εκείνη την ώρα, δεν το ξέρουμε. Εν πάση περιπτώσει όσο πλησιάζουμε έχουμε και τις κουβέντες περί της κυβερνητικής διαχείρισης της επόμενης μέρας, έτσι μετά τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα και η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας είναι που ψάχνει κυβερνητικό εταίρο. Να θυμίσω ότι ήταν ο κύριος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου, που το άλλαξε εκείνο το εκλογικό δόγμα της Νέας Δημοκρατίας, πως τώρα ήταν ο στόχος της αυτοδύναμης κυβέρνησης, έτσι, και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο είτε από την επόμενη κάλπη της απλής λεγόμενης αναλογικής, είτε από την μεθεπόμενη, το κόμμα του να μπει σε διαδικασίες ανέβρεσης κυβερνητικού εταίρου, εφόσον βέβαια αυτό επιτάσσει το εκλογικό αποτέλεσμα. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν εκεί που είπε ότι ο λαός θα μας υποδείξει τελικά εάν η χώρα θα κυβερνηθεί από ένα κόμμα ή από περισσότερα κόμματα του ενός, και αν θυμάμαι καλά έχει συμπληρώσει ότι το βέβαιο είναι ότι η χώρα θα κυβερνηθεί με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Ως εκ τούτου λοιπόν ο κύριος Πρωθυπουργός εμέσως παραδέχτηκε την πιθανότητα η Νέα Δημοκρατία, ακόμη και στο ενδεχόμενο μιας δεύτερης συνεχόμενης εκλογικής αναμέτρησης, να μην συγκεντρώσει το απαραίτητο ποσοστό για την επίτευξη της αυτοδυναμίας. Θυμίζω με βάση τον νέο εκλογικό νόμο που ψηφίστηκε το Γενάρη του 20 και θα ισχύσει από τις μεθεπόμενες εκλογές, για την αυτοδυναμία απαιτείται ένα ποσοστό γύρω στο 38%, και αυτό γιατί ο νόμος προβλέπει κλιμακωτό μπόνους εδρών για κάθε μία μονάδα που θα συγκεντρώσει το πρώτο κόμμα πάνω από 25%. Ψάχνονται λοιπόν, έχουν αρχίσει να ψάχνονται. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία μας το είπε, μας το ξεφούρνησε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι κι αλλιώς. Ο κύριος Τσίπρας χτες απευθυνόμενος στις προοδευτικές δυνάμεις. Όπως καταλάβατε τώρα το ΠΑΣΟΚ έχει γίνει και αυτό προοδευτική δύναμη. Είναι η προοδευτική δύναμη που συμμετείχε σε όλα τα προηγούμενα μνημόνια. Το ΠΑΣΟΚ τα έχει ψηφίσει όλα τα μνημόνια. Έγινε προοδευτική δύναμη τώρα στο πλαίσιο της αναζήτησης κυβερνητικού εταίρου από τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, και τους κάλεσε ο κ. Τσίπρας χτες τουλάχιστον να μην πάνε με τη Νέα Δημοκρατία. Το δε ΠΑΣΟΚ από τη δική του την πλευρά, το κίνημα αλλαγής εν πάση περιπτώσει, τι θα κάνει, αυτό που έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης μετά την τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα, αυτό που θα κάνει θα είναι να κάνει ότι προσπερνά αυτό το δίλημα περί συγκυβέρνησης, είτε με τη Νέα Δημοκρατία είτε με τον ΣΥΡΙΖΑ, προβάλλοντας βεβαίως την ανάγκη της δικής του εκλογικής ενίσχυσης, προκειμένου να αλλάξουν οι ισορροπίες στο πολιτικό σκηνικό. Αντιλαμβάνεστε, αυτό σε μετάφραση είναι όσο ισχυρότεροι είμαστε, ως ΠΑΣΟΚ δηλαδή, τόσο καλύτερα θα διαπραγματευτούμε με έναν από τους δύο. Και βεβαίως όλα αυτά γίνονται γιατί, μα για να σωθεί η Ελλάδα. Την τελευταία φορά θυμίζω που την έσωσαν την Ελλάδα όλοι μαζί ήταν στο τρίτο μνημόνιο. Πόσο είχε πάρει, Γιάννη, 224 ψήφους είχε πάρει, το περισσότερο από κάθε άλλο, έτσι. Έχουν αρχίσει και τα προσυνέδρια και τα συνέδρια, ό,τι και αν σημαίνει αυτό στη γλώσσα των κομμάτων αυτών όταν μιλάνε για συνέδρια. Αυτό το οποίο καταγράφηκε στην Κρήτη, γιατί έχουν αρχίσει, λέει, και τα προσυνέδρια της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί λοιπόν οι αστυνομικοί καλούσαν τους πολίτες, λέει, να αφήσουν μεταλλικά και άλλα αντικείμενα πριν μπουν στο χώρο, προκειμένου μετά να μπουν στην αίθουσα. Και αυτό το οποίο έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν ο όγκος των μικρών σουγιάδων που μαζεύτηκαν στο κουτί. Τι με κοιτάζει, Γιάννη? Ναι, σουγιάδες. Πήγαν οι άνθρωποι εκεί πέρα, είχαν τα εξαρτήματά τους, αλλά μπήκανε μέσα χωρίς τους σουγιάδες. Το θέμα εντωμεταξύ στο οποίο πήγαιναν να παρακολουθήσουν ήταν προσυνεδριακό, και πήγαιναν με τους σουγιάδες, ήταν τουρισμός ναυτιλία πρωτογενής τομέας. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο καθηγητής, ο κύριος Δημοσθένης Αργιάννης. Κύριε Αργιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γελάμε μεν με τα διάφορα δεξιά και αριστερά, αλλά σήμερα είχαμε 63 ακόμα νεκρούς. Τι γίνεται, κύριε Αργιάννη? Είναι λογικά αυτά τα πράγματα? Είναι λογικά στο βαθμό ότι ακόμα είχαμε πριν από λίγες μέρες ακόμα σχετικά υψηλή διασπορά, δεν έχουμε θελήσει να μειώσουμε διασπορά. Το δόγμα που ακολουθήθηκε στη χώρα ήταν ότι η όμικρον και η όμικρον 2 δεν είναι ήπια νόσηση, άρα δεν μας πειράζει η διασπορά, μας πειράζουν οι σκληρήκτες. Λάθος. Γιατί προφανέστατα η μεγάλη διασπορά, η πολύ μεγάλη διασπορά, θα φέρει σε επαφή με τον ιό, είτε αυτό είναι όμικρον, το στέλεχος της όμικρον 2, με ευπαθείς συμπολίτες μας, και αυτό το δεξιά η νόση δεν είναι ήπια, μπορεί να έχει και δυστυχώς και πολύ αρνητική κατάληξη. Ο τρόπος με τον οποίο διαχέεται το μήνυμα, αν θέλετε, προς την κοινωνία και με τις προχθεσινές ανακοινώσεις, ό,τι και αν σήμαιναν τα όποια μέτρα είχαν πάρει, έρονται και αυτά, αυτό τι είναι? Είναι ένα μήνυμα καθησυχαστικό ή μετά το Πάσχα και σίγουρα μετά το καλοκαίρι θα βρεθούμε μπροστά σε φαινόμενα που μάλλον δεν θα είναι ευχάριστα? Κοιτάξτε, προφανώς το μήνυμα είναι καθησυχαστικό. Με τη λογική πάμε σε μια πιο ελεύθερη ζωή χωρίς πολλούς περιορισμούς, γιατί η διασπορά θα είναι πολύ χαμηλότερη. Θα είναι χαμηλότερη. Βέβαια, αυτό και το αν θα είναι ή όχι εξαρτάται και από το πώς φερόμαστε εμείς. Δηλαδή, η περίοδος του Πάσχα και ταυτόχρονα σε συνδυασμό με την Πρωτομαγία που είναι πολύ κολλητά μέσα μετά το Πάσχα, στην πραγματικότητα δίνει τη δυνατότητα για συγχρονισμό και για αύξηση της διασποράς. Κάτι το οποίο ζήσαμε και τον Μάρτιο, 20 Μαρτίου, και τις αποκρίσεις. Άρα, το ξέρουμε ήδη ότι αν δεν προσέξουμε σε αυτή την περίοδο, παρά την αύξηση περιορισμών, η πιθανότητα αύξησης διασποράς ελοχεύει. Τώρα, η αλήθεια είναι, παρόλα αυτά, θεωρώ οι υπολογισμοί μας δείχνουν ότι δεν θα πάμε σε ένα επόμενο κύμα, τουλάχιστον με τα στελέχη που αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν στην Ελλάδα, γιατί έχουμε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό ανοσίας και με τη φυσική ανοσία λόγω της μεγάλης διασποράς και με την τεχνητή ανοσία με τον εμβολιασμό. Είμαστε γύρω στο 55%, θα σας πω τους αριθμούς που ισχύουν, έτσι. 55% με τριπλό εμβολιασμό στον πληθυσμό της χώρας, που σημαίνει ότι αυτό το 55% έχει γύρω στο 60%, 50-60% προστασία απέναντι σε οποιοδήποτε έλεγχο της όμικρον, είτε είναι όμικρον είτε είναι όμικρον 2. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει ένα σημαντικό αριθμό συμπολιτών μας οι οποίοι έχουν νοσήσει με όμικρον από το Δεκέμβριο και το τέλος Δεκεμβρίου και έπειτα, που σημαίνει ότι έχουν ένα καλό επίπεδο φυσικής ανοσίας, όσο ακόμα είναι νωρίς και έτσι δεν πέφτει το επίπεδο της φυσικής ανοσίας, θα διατηρούμε και καλά σχετικά την άμυνα. Είχαμε δει έντονα φαινόμενα απώλειας ανοσίας, όχι απλώς διαφυγής, απώλειας ανοσίας τον Μάρτιο, γιατί ακριβώς τα εμβόλια, τα οποία δεν είχαμε ακόμα τόσο μεγάλη αύξηση στην διασπορά λόγω της φυσικής ανοσίας, και έτσι το ρόλο το βασικό τον έπαιζαν τα εμβόλια, γιατί τα εμβόλια είχαμε κάνει πιο πολύ νωρίς, όχι από τον Φλεβάρι και έπειτα. Άρα είχε αρχίσει να χάνεται σιγά σιγά η προστασία που έδινα. Δεδομένης εμπειρίας που έχουμε πια και της νέας κατακτημένης γνώσης σε ό,τι αφορά τα εμβόλια, ότι αυτό το οποίο αποκαλούσαμε και αποκαλούμε ακόμα, έτσι, πλήρως εμβολιασμένοι, αφορά τις δύο δόσεις, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Αλλά εσείς μας λέτε ότι, ξαναλέω, και δεδομένης πια της εμπειρίας, ότι και εμείς οι εμβολιασμένοι κολλάμε, μεταδίδουμε, κινδυνεύουμε λιγότερο, αλλά κινδυνεύουμε, ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να μιλήσει κανείς για έναν εμβολιασμένο πληθυσμό με τρεις πια δόσεις στο 55% του πληθυσμού που μας είπατε? Το 55, όχι στο 75, που δηλώνεται που είναι πλήρως εισαγωγικά τη λέξη εμβολιασμένη, γιατί πλήρως εμβολιασμένη σημαίνει δύο δόσεις. Και οι δύο δόσεις μπροστά στην όμικρον σημαίνουν 19% προστασία, ανοσολογική προστασία. Άρα ουσιαστικά και αυτό είναι αυτό που έχουμε βιώσει. Δεν είναι οι αριθμοί, σας λέω εγώ. Απλώς οι αριθμοί εξηγούν τώρα αυτό που ζούμε, δηλαδή τη μεγάλη διασπορά που έχει επιμείνει, γιατί ακριβώς βιαστήκαμε νωρίτερα να αρχίσουν να έρουμε μέτρα σιγά σιγά, και τώρα πια πάμε να τα έρουμε πολύ νωρίτερα, πολύ περισσότερο. Αλλά επειδή τώρα έχει γίνει και όπως είπα και η ανοσία και έχει πέσει σχετικά η διασπορά, τώρα δεν θα είναι εύκολο να έχουμε ένα επόμενο κύμα. Θα είναι εύκολο και θα γίνει να έχουμε μια καθυστέρηση στην πορεία αποκλιμάκωση. Δηλαδή, εγώ περιμένω το Μάιο να είμαστε σε μια φάση περίπου αυτό που λέγαμε την παλιά, την επιπέδωση της καμπύλης, μια περίπου σταθερή κατάσταση με διακυμάνσεις, γύρω από μια μέση τιμή, χαμηλή, κάτω από 5.000 κρούσματα, αλλά να μην πηγαίνουμε εύκολα στα 1.000, ας πούμε, στα 500, ξέρω εγώ. Το γεγονός ότι αυτή είναι και η εξήγηση, αναφέρομαι στον εμβολιασμό, ότι βλέπουμε πια ποσοστά της τάξης άνω του 40% να είναι άνθρωποι διασωληνωμένοι με δύο εμβόλια. Βέβαια. Γιατί είναι αυτό που σας έλεγα. Έχουμε με τα δύο εμβόλια, δεν έχουμε. Έχουμε 80% είμαστε γυμνοί. Έτσι έχουμε 80% πιθανότητες να κολλήσουμε αν βρεθούμε μπροστά στον ασέλεγχο όμικρον. Τώρα, αν αυτός ο συμπολίτης μας που θα επιμονηθεί έχει υποκείμενα νοσήματα, έχει μια πιο αυξημένη ηλικία, οι πιθανότητες να δώσει σοβαρότερη νόσηση είναι όχι τόσο μεγάλες όσο με τα προηγούμενα στελέχη, τη Δέλτα, τη Αλφα, το αρχικό της Βουχάν, αλλά υπάρχουν και είναι σημαντικές. Και γι' αυτό βλέπουμε ένα ποσοστό, σημαντικό ποσοστό των ανθρώπων που μπαίνουν στις ΜΕΘ να είναι αυτό που αποκαλούμε πλήρως εμβολιασμένοι. Ερμηνεύεται πολύ λογικά όλο αυτό και με βάση φαρμακολογικά και ανασυλλογικά δεδομένα. Δεν είναι κάτι περίεργο. Απλώς αποφεύγουμε να το εξηγήσουμε. Όχι, αποφεύγουμε. Στο δημόσιο διάλογο μόνο δεν εξηγείται αρκετά στον κόσμο. Και έτσι, και ταυτόχρονα με το να τρέχουμε, να προτρέχουμε να άρουμε μέτρα, προφανώς δεν δίνουμε τη δυνατότητα στον ιό να κυκλοφορήσει. Το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η τάση, η οποία επαγορεύεται, λέω εγώ, από οικονομικούς όρους αυτή τη άρση μέτρων, ό,τι και αν σήμαινα, επισημαίνω αυτά τα μέτρα, λειτουργεί προωθητικά για τον τριπλό εμβολιασμό? Προφανώς όχι, γιατί δυστυχώς όταν το μήνυμα που παίρνει η κοινωνία είναι ότι μπορώ να κυκλοφορήσω χωρίς κανένα περιορισμό, δεν υπάρχει λόγο, γιατί δεν είναι ότι μπορώ να κυκλοφορήσω και είμαι ελεύθερος. Αυτό είναι θετικό και εγώ θέλω να κυκλοφορώ χωρίς περιορισμό. Έτσι αναφυσβήτητο. Δηλαδή, για να το πω τελείως προσωπικά, ήμουν νωρίτερα στην πισίνα στο ΟΑΚΑ με τις κόρες μου και θα μου γελούσα ολόκληρο που βλέπω τις 7χρονες να κάνουν κολύμπι, αλλά ήμουν με τη μάσκα. Έτσι. Και θα ήθελα πολύ να με βλέπουν να χαμογελάω τόσο ζωηρά. Το λέω ότι τελείως ανθρώπινα. Έτσι. Όμως η αλήθεια είναι ότι σε επίπεδο η κάθε μέτρο που παίρνει κανείς που αφορά την κοινωνία έχει ένα περιεστικό χαρακτήρα. Δηλαδή όταν σου λέει η αστυνομία ότι η τροχιά έχει 130 όριο, δεν είναι ο αγώνας να προσπαθήσω να τρέξω μέχρι να με πιάσει η αστυνομία. Η λογική σε ένα λογικό άνθρωπο είναι εδώ ας προσθέσω και λίγο παραπάνω γιατί μάλλον υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον δρόμο. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο θα λειτουργούν και αυτά τα μέτρα, τα περιοριστικά, τα περίφημα πιστοποιητικά κτλ. Πολλοί κόσμοι αντιδρά, αλλά τελικά συνειδητοποιεί ότι υπάρχει ένας λόγος που το κάνουμε. Όταν λοιπόν το έρισε αυτό το μέτρο γρήγορα, προφανώς θα δίνει στον κόσμο την αίσθηση ότι δεν υπάρχει λόγος και άρα αφού δεν υπάρχει λόγος δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί να πάω να κάνω τριτιό εμβόλιο. Αυτός ακριβώς ο μηχανισμός που λειτουργεί. Και βλέπουμε ότι οι αριθμοί του εμβολιασμού με τρίτη δόση έχουν πέσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Η αλήθεια είναι το σωστό μήνυμα που πρέπει να δίνουμε είναι βεβαίως μπορούμε να δούμε σιγά σιγά μέτρα, αλλά πάμε να εμβολιαστούμε με τρίτη δόση. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυξημένη την θωράκιση του πληθυσμού απέναντι στα στελέχη όμικρον, αλλά ταυτόχρονα και να το πούμε και κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή στην Κίνα υπάρχει αυτό που βλέπουμε στα Σανγκάη και όλα αυτά και συζητούν πολύ ότι φοβούνται ο ΠΟΗ, δηλαδή φοβάται την ύπαρξη τη δημιουργία ενός ανασυνδυασμένου στελέχους, το οποίο να έχει τη μεταδοτικότητα της όμικρον, αλλά για παράδειγμα την λοιμοτοξικότητα της Δέλτα. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν πραγματικά θα ήταν ένα πολύ αρνητικό σενάριο, αλλά ας ξεκινήσουμε το βασικό. Την υπερμεταδοτικότητα της όμικρον, που σημαίνει ότι αν εγώ έχω κάνει τη δόση και είμαι θωρακισμένος κατά 60% απέναντι στην όμικρον, οι πιθανότητες να έχω μεγάλο πρόβλημα είναι χαμηλότερες, γιατί δεν θα κολλήσω. Έχω την άμυνα μου την ανοσολογική. Άρα το μήνυμα πρέπει να είναι καθαρό. Το να γίνεται τη δόση είναι ξεκάθαρα σημαντικό για όλους μας. Το 45% του πληθυσμού δεν την έχει κάνει, ας τρέξει να την κάνει. Αν μπορούσαμε να το έχουμε πετύχει αυτό, τότε βεβαίως να μιλάγαμε για εύκολα για άρση περιορισμών και να είναι απόλυτα λογικό. Κύριε Σαραγιάννη, σε ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Τις κρύες γυναίκες που με χαϊδεύουν, τους ψευτοφίλους που με κολακεύουν, που απ' τους άλλους θένε παλικαριά κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βράκια. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω βαρεθεί. Και πέστε μου, αξίζει μια πεντάρα τον γραφείο κρατών η φάρα? Στην είμαι ζήλο περισσό, στο σβέρκο του λαού χωρώ, στις ιστορίες το χοντρό τον κινητή την έχω συχαθεί. Και τι θα χάναμε χωρίς αυτούς όλους, τους Γερμανούς, τους προφεσόρους, που καλύτερα θα ξέρανε πολλά αν δεν γεμίζαν όλο ένα την κοιλιά. Υπαλληλοί σκυφοβιτσιάριδες, δούλοι παχοί, τους έχω βαρεθεί. Κι οι δασκαλοί της νεολαίας χταρτάδες κόβουν στα μέτρα τους τους μαθητάδες. Κάθε σημαίας πλαισιώνουν τους ιστούς με ιδεώδεις υποτακτικούς. Πού είναι στο μυαλό νοθροί, μα υπακοή έχουν περίσει, τους έχω βαρεθεί. Κι ο παροιμιώδης μέσος ανθρωπάκος κέρδος ποτέ μ' από παθήματα χορτάτος, που συνηθίζει στην κάθε βρωμιά αρκεί να έχει γεμάτο το τορβά. Και επαναστάσει στα μοιρά του αναζητή, τον έχω βαρεθεί. Κοιπίτες με χέρι υγρό ύμνουνε της πατρίδας στο χαμό, κάνουν με θέρμη τα στοιχιά στη χάκια, με τους σοφούς του κράτους τα έχουνε πλακάκια. Σαν χέλια γλιώδικα έχουν πουληθεί, τους έχω συχαθεί. Κοιπίτες με χέρι υγρό ύμνουνε της πατρίδας στο χαμό, κάνουν με θέρμη τα στοιχιά στη χάκια, με τους σοφούς του κράτους τα έχουνε πλακάκια. Σαν χέλια γλιώδικα έχουν πουληθεί, τους έχω συγχαθεί. Σαν χέλια γλιώδικα έχουν πουληθεί, τους έχω συγχαθεί. Εδώ είμαστε. Πολλές καλησπέρες στο φίλο του Δημήτρη. Μας ακούει από το Δελβινάκι, στον κύριο Κωνσταντίνο, στον κύριο Θεοδοσιάδη. Καλησπέρα στο φίλο του Γιάννη στην Καβάλα. Καλησπέρα στην Ευαγγελία. Μας ακούει από τους φούρνους. Στον Κώστα, από τη Ζάκυνθο. Πολλές καλησπέρες στη Μάρο, στο Δημήτρη, στο Σοφάκι. Το Σοφάκι μου, Σοφία Κουδαλάκη. Θα τα πούμε στη συνέχεια για την Ουκρανία. Συγκρατήστε το ότι εκεί έχουμε βεβαίως από τη μια μεριά αυτούς οι οποίοι σήμερα, χτες μάλλον, στο Χάρκοβο, κατεδάφισαν το άγαλμα του Ζούκοφ. Ποιος ήταν ο Ζούκοφ? Ο Ζούκοφ ήταν αυτός που πάτησε στο λαιμό το φίδι του ναζισμού μέσα στο Βερολίνο. Και κατεδάφισαν λοιπόν στο Χάρκοβο, αυτοί προφανώς δημοκράτες θα είναι, σαν αυτούς που μας έφερε ο Ζελένσκι εδώ στη Βουλή, τον οποίο προσκάλεσε ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτοί οι φασισταράδες λοιπόν κατέβασαν μέχρι και το άγαλμα του Ζούκοφ, τους ενοχλούσε προφανώς γιατί είναι δημοκράτες. Επίσης κατέβασαν το άγαλμα του Τσαϊκόφσκι και βάλανε στη θέση του ένα ναζί. Ένα ναζί τραγουδιστή εκεί, Ουκρανό. Αυτά από τη μια μεριά των δημοκρατών. Από την άλλη μεριά έχουμε τους άλλους δημοκράτες που χρησιμοποιούν βεβαίως ως πρόσχημα την αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας για να μπουν μέσα, όπως μπήκαν ο κύριος Πούτιν και η Ρωσία. Και το αποτέλεσμα βεβαίως είναι μέχρι αυτή την ώρα 5 εκατομμύρια, τους υπολογίζει ο ΙΕ, 5 εκατομμύρια πρόσφυγες. Θα επιστρέψουμε σε αυτά, αλλά πάμε πρώτα στο Φίβο, το Φίβο τον Γκλαδιανό, που παρακολούθησε το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, να μας δώσει μια σύνοψη των όσων έγιναν εκεί. Έλα Φίβο, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο. Τσακώθηκαν? Ναι, στο τέλος τσακώθηκαν. Είχε λίγο τσακώθηκε. Μέχρι τη ψηφοφορία για το καταστατικό. Η μένη ήταν για το σοσιαλισμό και η άλλη με τη βαρβαρότητα, γιατί τσακώθηκαν? Προχωράω στο ρεπορτάζ. Δεν σχολιάζω το ρεπορτάζ. Ο τσακωμός πότε έγινε στο τέλος? Μέχρι το τσακωμό ήταν ένα συνέδριο που είχε κάποιες στιγμές έντασης που δείχναν ότι υπάρχουν κάποιοι ακραίοι, οι οποίοι όμως είχαν απομονωθεί σχετικά στο σώμα του συνεδρίου και γίνονταν σχετικά ήπιες ομιλίες με αντιπαραθέσεις επιχειρημάτων και με ένα κλίμα μέσα στο συνέδριο σχετικά ίσως για πρώτη φορά αντίληψης κοινού σπιτιού μεταξύ των παλιών και νέων μελών του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είχαν βρεθεί και ποτέ και λόγω της πανδημίας όλοι αυτοί καλά-καλά. Και μάλιστα είχαν γίνει και ομιλίες που επισημάνθηκαν από την άλλη μεριά ως άνοιγμα, ως προσπάθεια προσέγγισης, παραδείγματος χάρη η αναφορά του κυρίου Ραγκούση σε αυτούς που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ του 3% που θα πρέπει να είναι περήφανοι που είχαν ένα κόμμα που τώρα το έχουν όλοι μαζί, τέλος πάντων, σε δύσκολες εποχές. Όπως επίσης και από την άλλη μεριά αντίστοιχες αναφορές. Και μάλιστα αυτό το κλίμα του συνεδρίου αποτυπώνονταν στην απόλυτη συμφωνία επί των θέσεων και, του κειμένου πολιτικής απόφασης του συνεδρίου. Όπου δεν υπήρχαν ουσιαστικές διαφωνίες, παρά μόνο κάποιες προσθήκες για θέματα της, όπως η Ουκρανία, επιμέρους τελείως, που ήταν θέμα και επικαιροποίηση των κειμένων σε σχέση με δύο μήνες πριν. Σε αυτό το κλίμα ξεκινάει η συζήτηση, μόλις έχουν τελειώσει οι ομιλίες, η δευτερολογία του κυρίου Τσίπρα, το κλείσιμο των ομιλιών, που επέμεινε στο κάλεσμα προς όλα τα κόμματα του προοδευτικού χώρου για μια κυβέρνηση για να φύγει ο Μητσοτάκης, είπε ότι στόχος είναι η οργανωτική δυνάμωση του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα να πάνε πολλοί να ψηφίσουν στην κάλπη και θα είναι αυτό η αρχή της τόσης του κ. Μητσοτάκη, και ότι τα 5 συν 1 σημεία προγραμματικών δεσμεύσεων που ανέφερε την Πέμπτη δεν είναι σοσιαλισμός αλλά είναι κάτι απαραίτητο για να φύγει η βαρβαρότητα της κυβέρνησης. Τέλος πάντων, τελειώνουν όλα αυτά και αρχίζει η συζήτηση για το καταστατικό. Στο καταστατικό υπήρχε συμφωνία επί της αρχής, αλλά υπήρχαν 8 τροπολογίες. Ξεκινώντας να αντιπαρατεθούν για την πρώτη τροπολογία, η οποία ήταν για το θέμα της αυτοπρόσωπης παρουσίας των νέων μελών πριν πάρουν την ιδιότητα του μέλους. Διαπιστώθηκε ότι όταν άρχισαν οι ενδεικτικές ψηφοφορίες για ανατάσσεως χειρός, δεν ήταν το αποτέλεσμα όπως αυτό της κάλπης για την πρόταση Προέδρου να ψηφίζεται ο πρόεδρος και η κεντρική επιτροπή από τη βάση, που το αποτέλεσμα ήταν 74-26, αλλά ήταν περίπου 50-50. Για να καταλάβω δηλαδή τώρα, το θέμα ήταν ποιος είναι μέλος, ποιος δεν είναι μέλος και αν αυτό ορίζεται από την αυτοπρόσωπη παρουσία του ή από μια εγγραφή σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα. Υπήρχαν ακριβώς το νέο μέλος, αν θα έπρεπε να στέλνει τα στοιχεία του απλά στην Ρωμαχιακή Επιτροπή και στην κίνηση μελών προς έγκριση, ή αν θα πρέπει να υπάρχει μια αυτοπρόσωπη παρουσία στο συντονιστικό της κίνησης μελών ή στην ολομέλεια κίνησης μελών. Υπήρχαν άλλες 7 τροπολογίες μετά από αυτό που δεν συζητήθηκαν, γιατί όπως είπα δεν μπορούσε να επιστωθεί ποια πλευρά υπερτερεί. Γιατί μετά όταν τέθηκε ζήτημα καταμέτρησης, ήταν προφανώς αδύνατο σε ένα σώμα 4.000 ανθρώπων να γίνει καταμέτρηση, και ιδίως όταν είχε ανεβεί ήδη η ένταση και ήταν πολύ όρθιοι, υπήρχαν φωνές κτλ. Ο κύριος Τζανακόπουλος, ο γραμματέας, επιχείρησε να ηρεμήσει τα πράγματα λέγοντας να ψηφιστεί αυτό στην κάλπη της 15ης Μαΐου για τον πρόεδρο και την Κεντρική Επιτροπή με ξεχωριστή κάλπη, όλες οι 8 διαφορές εντυπωμένες με τον ένα και τον άλλο τρόπο για να αποφασίσει τα μέλη τι προτιμούν. Διευκρίνησε αμέσως στην ίδια ομιλία ότι μιλάει για τα μέλη του συνεδρίου, όχι το σύνολο των μελών που θα ψηφίσουν για τα άλλα δύο. Δεν έγινε δεχτό αυτό από τη μιλιά στον Μπέλας με τον κύριο Σκουρλέτη, που είπε ότι έτσι όμως χάνεται η δυνατότητα διαβούλευσης μέσα στο συνέδριο. Μια-δυο επιχειρηματολογίες από κάθε πλευρά σε κάθε τροπολογία, που είναι η παράδοση του ΣΥΡΙΖΑ. Και τελικά ψηφίστηκε αυτό, αποχώρησε η ομπρέλα όμως από την εν λόγω ψηφοφορία. Και αυτό που έχει συμβεί σε πολιτικό επίπεδο και χρειάζεται μια επισήμανση είναι ότι χρειάστηκε να παρέμβουν ο κύριος Τσακαλώκοντος και ο κύριος Τσίπρας. Τον αναφέρω τη σειρά αυτή, γιατί είναι η χρονική σειρά που τοποθετήθηκαν από βήματος, όπου προσπάθησαν να ρίξουν τους τόνους. Ο κύριος Τσακαλώκοντος μίλησε για πικρία. Είπε ότι είναι πρόβλημα να αλλάζει το καταστατικό και να υπάρχουν τόσο μεγάλες αντιπαραθέσεις. Δεν είναι αυτός ο ρόλος του καταστατικού, πρέπει να είναι αποδεκτός από όλους. Και πρότεινε να παραπομπεί το θέμα σε ένα άλλο συνέδριο, σε 2 μήνες. Ο κ. Τσίπρας είπε να προχωρήσει η ψηφοφορία, όπως είχε πει ο κ. Τζανακόπουλος, αλλά να το σκεφτεί με κάποιο συλλογικό τρόπο τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, για να το παραπέμψει σε διαρκές συνέδριο ή σε διαβούλευση μέσα του ΑΕΣΥΡΙΖΑ. Και εκεί, σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων από βήματος μία-ένας με άλλους, το ενδιάμεσο τους έχει συλλάβει η κάμερα αρκετές φορές να κουβεντιάζουν οι δυο τους μπροστά στα καθίσματα, κάποιες φορές με πιο έντονο ύφος, κάποιες φορές με πιο συγκαταβατικό. Έγινε, Φίβο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ, καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Το πατάρι του Λουμίδη. Δεν έχω ζήσει το Ακροπόλ, το Μετροπόλιταν, το Πάρκ. Έχασα και τον Αργυρόπουλο και το Λογοθετήδη. Μα και το Βέγκο στον τρελό. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Όντα, στη Λίνα, στον Κώστα στα Πατήσια, στον κύριο Βαγγελάτο, στον Πετράν, στον Θεολόγο, στον Γιώργο που μας ακούει από την Άρτα. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στα παιδιά, στους εργάτες, στην Κόσκο, εκεί στους προβλήτες 2 και 3 που συνεχίζουν τις απεργιακές τους κινητοποίησεις. Λοιπόν, ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι είναι πάρα πολύ χαρούμενοι για τα λεφτά που τους δίνει ο κύριος Μητσοτάκης, είναι και οι οδηγοί ταξί, που αύριο από τη χαρά τους θα βγουν στους δρόμους, με άλλο τρόπο αυτή τη φορά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιώργο Μπάικα, είναι μέλος διοίκησης του ΣΑΤΑ και επικεφαλής ενωτικής συνδικαλιστικής κίνησης. Κύριε Μπάγκα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γιατί αύριο θα βγείτε στο δρόμο για να πανηγυρίσετε για τα 200 ευρώ. Ακριβώς όπως είπατε, για να πανηγυρίσουμε και εμείς για τα 200 ευρώ που σε τελευταία συνάντηση που είχαμε κάνει με τον κύριο Σαϊκούρα μας είχαν πει ότι θα τα δώσουν και σε εμάς τους οδηγούς ταξί, και τελικά πήραμε μια πάρα πολύ ωραία απάντηση. Του στείλε, συγγνώμη, εσείς επιλέξατε τον τρόπο σχέσης εργασίας σας, μισθωτή με ΙΚΑ. Οπότε δεν το δικαιούστε και δεν το παίρνετε. Είναι δηλαδή φοβερό. Όπως γνωρίζετε, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο μεγαλύτερος βραχνάς που έχουμε στο επάγγελμά μας είναι το καύσιμο. Εδώ πέρα σε εφοπλιστέ το δίνουν αφορολόγητο και σε εμά δεν φτάνει ούτε να δώσουν 200 ευρώ. Δηλαδή, το μήνα, βασικά είναι 100 ευρώ το μήνα, γιατί ήταν 200 ευρώ το δίμηνο στην προηγούμενη περίπτωση. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε από την πολύ χαρά μα. Λέμε να συναντηθούμε αύριο στην συμβολή Σπύρου Πάτση και Καβάλας στις 12 η ώρα το μεσημέρι και από εκεί και πέρα να πάμε προς το Υπουργείο Οικονομικών και να διεκδικήσουμε τουλάχιστον σαν πρώτη φάση το 200 ευρώ και έπεται συνέχεια, γιατί τα προβλήματα με το 200 ευρώ δεν λύνεται κάτι στην προκειμένη περίπτωση, αλλά τουλάχιστον όχι αυτή η κοροϊδία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, γιατί είναι μεγάλη κοροϊδία. Λοιπόν... Με το άλλο, με την άλλη έτσι κουβαρντάδικη εξαγγελία για τα 20, πόσα είναι αυτά τώρα, 22 λεπτά είναι, 12 λεπτά είναι, 15 λεπτά είναι, για ένα γέμισμα, με αυτό τι γίνεται? Ακόμα αυτό δεν το έχουμε δει. Α, δεν το έχει δει. Τι να σας πω, δεν ξέρω βασικά, υπάρχουν κάποιες σχέσεις εργασίας στο ταξίο, π.χ. είναι κάποιοι που έχουν π.χ. το ρολόι πάνω τους. Ωραία, και σε αυτοί το δικαιούνται. Δεν νομίζω ότι ούτε αυτοί το έχουν πάρει αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω, καθίστε πρώτα να έρθει και στους υπόλοιπους, αλλά δεν ξέρω. Όλοι αυτοί, υπάρχει, ξέρετε, υπάρχει μεγάλος κινησμός απέναντι μας. Και όχι μόνο απέναντι μας, απέναντι σε όλο τον κόσμο κάτω. Δηλαδή, όλοι τα βιώνουμε. Όλοι βιώνουμε. Εσείς δηλαδή τώρα ως οδηγοί πάνω στα ταξί σας λογίζουν περίπου ως επιχειρηματίες, ας πούμε. Είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρηματίες, μάλλον. Ναι, μάλλον. Μάλλον η σάξη των εφοπλιστών πρέπει να είμαστε. Μάλλον καλύτερη από αυτών των εφοπλιστών, γιατί δεν ξέρω. Όταν ο άλλος παίρνει αφορολόγητο και εγώ δεν παίρνω, μάλλον εγώ ζω καλύτερα. Ξέρω εγώ, τη βγάζω πολύ καλύτερα. Υπάρχει ειρωνία στο λόγο μου, αλλά δεν ξέρω και πώς να το αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα. Πείτε μας ξανά πότε είναι η κινητοποίησή σας. Η κινητοποίησή μας είναι αύριο στις 12 η ώρα Σπύρου Πάτση και βασικά καλούμε να συσπηρωθούν οι οδηγοί γύρω από το σωματείο. Είναι βασικός κανόνας αυτό. Βασικός μοχλός πίεσης. Γιατί αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, δεν θα έχουμε αποτελέσματα. Δεν μπορούμε να καθόμαστε και να περιμένουμε από 2-3 άτομα που μπορεί να πάνε να δώσουν ένα ψήφισμα στο Υπουργείο ότι θα αλλάξει κάτι. Μάλιστα. Αν δεν βγουν, αν δεν λύσουμε, εμείς οι ίδιοι πρέπει να το λύσουμε το πρόβλημα. Κανείς άλλος δεν μας το λύσει. Κύριε Μπάκα, ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστώ και εγώ πολύ καλά. Για το βήμα. Να είστε καλά. Πολύ καλή νύχτα σας. Λοιπόν, για τα της Ουκρανίας σας έλεγα προηγουμένως, 5 εκατομμύρια υπολογίζονται περίπου οι πρόσφυγες από το μακελιό που γίνεται εκεί. Από τη μια μεριά λοιπόν έχουμε αυτούς που χρησιμοποιούν ως πρόσχημα, επαναλαμβάνω, ως πρόσχημα το αντιδραστικό καθεστώς, την ναζιστικοποίηση όπως λένε της Ουκρανίας, όχι ότι δεν υπάρχει, αλλά αυτοί το χρησιμοποιούν ως πρόσχημα, οι Ρώσοι και ο Πούτιν. Και από την άλλη έχουμε τους φασισταράδες που έφτασαν στο σημείο να κατεβάσουν ακόμα και το άγαλμα του Ζούκοφ από το Χάρκοβο. Τι τους ενοχλούσε ο Ζούκοφ? Δημοκράτες ανθρώπους. Είναι αυτός που έλειωσε το φίδι του φασισμού μέσα στο Βερολίνο. Αυτό κατέβασαν. Πάμε στην Τζένι. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζενάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και θα ξεκινήσουμε από την Μαριούπολη, εκεί όπου είναι στραμμένο το βλέμμα και των ρωσικών και των ουκρανικών δυνάμεων τα τελευταία 24 ώρα. Έχει λήξει ήδη από εχθές το τελεσίγραφο που είχαν δώσει οι ρωσικές δυνάμεις στις τοπικές ουκρανικές δυνάμεις προκειμένου να παραδοθούν. Και έκτοτε υπάρχει ένα θρίλερ στο εργοστάσιο Αζοφστάλ, το εργοστάσιο αυτό μεταλλουργίας, με το Κίεβο να καταγγέλει πως στο σημείο βρίσκονται χιλιάδες Ουκρανοί άμαχοι και το Κρεμλίνο να υποστηρίζει πως έχουν βρει την ευκαιρία δυνάμεις του τάγματος του Αζόφ να κρυφτούν μέσα στο εργοστάσιο και να χρησιμοποιούν ανθρώπους ως ανθρώπινες ασπίδες. Η Μαριούπολη αποτελεί το τελευταίο προπύργιο των Ουκρανικών στρατευμάτων στα νοτιοανατολικά της χώρας. Καμία κίνηση παράδοσης της πόλης δεν έχει γίνει μέχρι και αυτή τη στιγμή, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραδέχθηκε ότι η κατάσταση στην πόλη παραμένει εξαιρετικά σοβαρή, όπως είπε, χωρίς να κάνει λόγο για πιθανότητα κατάληψής της, αλλά προειδοποίησε βεβαίως τη Μόσχα για τον τερματισμό των ειρηνευτικών συνομιλιών εφόσον εξολοθευτούν οι απομείναντες υπερασπιστές της. Βεβαίως είναι λίγο δύσκολο να συζητάμε αυτή τη στιγμή για ειρηνευτικές συνομιλίες τη στιγμή που βρίσκονται σε εξέλιξη τέτοιου είδους πολεμικές επιχειρήσεις, γιατί δεν είναι μόνο η Μαριούπολη η πόλη η οποία δέχεται βομβαρδισμούς και επιθέσεις. Υπάρχουν αντίστοιχες επιθέσεις πυραυλικές στο Κίεβο, στη Λβίβ, τον Νινοπετρόφσκ, καθώς επίσης και σε πολλές άλλες περιοχές όπως η περιοχή Μπρόβαρη. Το Ρουσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε μάλιστα μαζικά πλήγματα στη διάρκεια της προηγούμενης νύχτας εναντίον του Ουκρανικού στρατού και συνδεόμενων με αυτών στρατιωτικών στόχων, και αυτό θα συνεχίσει να κάνει και απόψε. Οι επιθέσεις που έγιναν από την πυραυλική πολεμική αεροπορία της Ρωσίας αφορούσαν κυρίως τα νότια και ανατολικά, όπου εκεί έχει στραφεί, όπως είπαμε, και η προσοχή των δυνάμεων. Έβλεπα προηγουμένως ότι οι Ρώσοι ανακοίνωσαν, μιλούν για 23 με 24.000 επιβεβαιωμένους νεκρούς από τον Ουκρανικό στρατό. Για τους δικούς τους βέβαια δεν μιλούν, δεν λένε. Όχι. Δεν έχουν δώσει κανέναν αριθμό μέχρι στιγμής. Έδιναν τις πολύ πρώτες ημέρες της εισβολής κάποιους αριθμούς, τους οποίους αμφισβητούσαν οι Ουκρανοί, και δυστυχώς βεβαίως οι Ρώσοι αμφισβητούν τους αριθμούς που δίνουν οι Ουκρανοί στη δημοσιότητα, είτε πρόκειται για νεκρούς δικούς τους, είτε για άμαχο πληθυσμό, είτε πρόκειται για στρατηγικούς στόχους. Έβλεπα προχτές, δεν ξέρω αν το πήρε το μάτι σου, ο Biden κατέβηκε από το βήμα που μιλούσε και έδωσε το χέρι σε έναν ανύπαρκτο συνομιλητή, αόρατο συνομιλητή. Η αλήθεια είναι πως έτεινε το χέρι του προς μια κατεύθυνση, όπως η κίνηση που κάνουμε όταν πάμε να χαιρετήσουμε κάποιον για χειραψίας. Βεβαίως στη συνέχεια το επιτελείο του προσπάθησε να σώσει την κατάσταση λίγο μετά, λέγοντας πως είχε την εντύπωση ότι ο σύμβουλός του είχε παραμείνει πίσω του κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, κάτι το οποίο όμως δεν συνέβη τελικά. Νομίζω δεν είναι η πρώτη φορά, και τις προάλλες σε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο ήταν εκεί και ο Ομπάμα, μου φαίνεται. Κάτι ανάλογο δεν είχε συμβεί? Είναι γεγονός πως τον τελευταίο καιρό ανησυχεί πολλούς η συμπεριφορά του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος είναι και κάποιας προχωρημένης ηλικίας. Υπήρχαν άλλωστε αυτές οι ανησυχίες και πριν κατέβει για πρόεδρος, η αλήθεια είναι αυτή, και τώρα έχουν ενταθεί, καθώς δεν είναι μόνο ότι ξεχνάει πλέον τις λέξεις που θέλει να χρησιμοποιήσει ή τα ονόματα ανθρώπων στους οποίους θέλει να αναφερθεί, αλλά κάνει και κάποιες κινήσεις που δείχνουν ότι ίσως και να χάνει και την αίσθηση του χώρου στον οποίο βρίσκεται. Ζένη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για τα σχόλιά σας, για αυτή τη μεγάλη συντροφιά, για αυτή τη μεγάλη παρέα. Ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Είναι ο κόσμος μακριά σου, μα η νύχτα αυτή μου φέρε το άρωμά σου. Τι λάθος κάνω κι όλο φτάνω πιο κοντά, κι όλο σε χάνω κι όλο απ' την αρχή ξανά. Φτάνω είναι αργά. Μια ξενιτιά η ζωή χωρίς εσένα, κι απ' την καρδιά δεν γλιτώνεις με ένα ψέμα. Τι λάθος κάνω κι όλο φτάνω πιο κοντά, κι όλο σε χάνω κι όλο απ' την αρχή ξανά. Φτάνω είναι αργά.